राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 5 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक है और एक नहीं है, दो ही बात है। परमात्मा है वो संसार नहीं है। नहीं है ऐसा क्या प्रमाण है कि आज से पहले संसार नहीं था? पहले संसार नहीं था, उत्पन्न हुआ है और फिर संसार दीन हो जाएगा, नहीं रहेगा और वर्तमान में भी निरंतर अभाव में जा रहा है। अपने जितने शरीर बैठे हैं ये पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहे हैं, तो इसमें नहीं ही सच्चा है। है सच्चा नहीं है, नहीं में जा रहा है, नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं में जा रहा है, तो ये नहीं है यही सच्चा है। इनका है अपना सच्चा नहीं है, नहीं अपना ही सच्चा है, तो ये नहीं है और परमात्मा का है अपना ही सच्चा है। पहले भी परमात्मा थे, पीछे भी रहेंगे और अब भी है जैसे कहते हैं, आदि में मध्य में अंत में एक रूप रहते हैं। और प्राणियों के लिए अव्यक्त आदि नहीं भूतानि, ये सब जितने भूत है वे अव्यक्त आदि नहीं, पहले अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे और व्यक्त मध्य नहीं, मध्य में व्यक्त होते हैं और अव्यक्त नहीं, अंत में अव्यक्त रहेंगे, तो पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में जा रहे हैं। परमात्मा पहले भी थे और अब भी है, अगड़ी भी रहेंगे, और जिस काल को कहते हैं कि जिस काल में पहले काल में नहीं थे वो काल भी खत्म हो गया, काल भी नहीं था और नहीं रहेगा। एक परमात्मा ही थे और परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेंगे। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस बात को ठीक तरह समझे, माने अभाव, संसार का अभाव और परमात्मा का भाव। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। नाश तो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, और सतः अभाव न विद्यते। मानो असत है उसका भाव, उसी सत्ता विद्यमान नहीं है, ये जो 16 अक्षर है ना सतो विद्यते भाव 8 अक्षर ना भाव विद्यते सतो ये 8 अक्षर सब शास्त्र सब पुराण सब वेद संपूर्ण वाणी सब कह दी 8 अक्षर ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत वस्तु है उसे सत विद्यमान नहीं है और न अभाव विद्यते सत और सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है मानो उसी सत्ता निरंतर है और नहीं की सत्ता है ही नहीं थी भी नहीं रहेगी भी नहीं तो एक असत और एक सत एक है जो कोई तो ही रहता है परिपूर्ण सब और एक एक क्षण भी नहीं रहता बस दो ही है दो ही सत्ता ही है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर विदिष्टोस्तरी अनयो उभयो इन दोनों का तत्वदर्शी पुरुषों ने देखा है तत्व क्या है तत्व एक परमात्मा ही है वो नहीं है वो नहीं है है वो है ही है तो है ही तत्व रहा नहीं तत्व नहीं तत्व नहीं है है ही तत्व है वो है सदा ही विद्यमान है और नहीं कभी नहीं है इस तत्व को प्राप्त करना चाहे तो इतनी बात है अभाव और अप्रयत्न दो बात है संसार का अभाव और अप्रयत्न कुछ नहीं करना है नहीं और कुछ नहीं करना है अगर स्थित हो सके इसमें स्थित हो तो पूर्ण हो जाएगा अभाव और अप्रयत्न करना कुछ नहीं अरे कुछ नहीं है आप से आप पूर्णता प्राप्त हो जाएगी एक करना एक न करना दो हुआ तो संसार का तो न करना हो गया और करना परमात्मा का हो गया तो न करना ही सिद्ध है न करने से करना हो जाएगा नहीं करना अपने कुछ नहीं करना और कुछ नहीं है दो में पूरी बात आ गई पूरी पूरी कोई बाकी नहीं बात ये संसार नहीं था और नहीं रहेगा और परमात्मा है और बेहदा रहेगा दो बात उपस्थित हो जाए ये तो नहीं गए शुद्ध जग नहीं और ये है इन दोनों में है एक है हुआ है वो अपना है अपने में है और अब भी है और सदा रहेगा और अद्वितीय है वो एक ही है और ये नहीं है देखो खास बात बतावे जो पीछे से मिला और पहले चला जाएगा उनमें ममता नहीं होती और उसे कामना भी नहीं होती आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में एक आदमी मिल गया थोड़ी देर चला और फिर उसका मार्ग यूं चला गया आप यूं चले गए तो उसकी ममता भी कैसे हो और उस जाति की कामना भी कैसे हो। ऐसे संसार की जितनी वस्तु है ये मिली है, बेटा है पोता है, ये मिला है और अलग हो जाएगा, चाहे वे अलग हो जाए चाहे आप अलग हो जाए, उस ममता कैसी और उस कामना कैसी। उसकी इच्छा करे तो क्या मिल जाएगी, क्या वो टिक जाएगी ठहर जाएगी, कभी ठिकने वाली नहीं, वो रहने वाली वस्तु ही नहीं है ही नहीं। और है वो है जैसा का तैसा है, उसमें कोई कमी आती ही नहीं, आई नहीं, आएगी नहीं, वो है एक परमात्मा। इसमें सिद्ध हो जाएगी परमात्मा है, वो है और ये नहीं है। ये दो बात अगर ठीक समझ में आ जाए, आज कल्याण है, आज आज अभी अभी अभी इसी क्षण है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिख है ना है। है सो सुंदर है सदा, वो सदा है, नहीं सो सुंदर ना है, वो नहीं है, नहीं सुंदर नहीं है। ये संसार सुंदर दिखता है कितना रहेगा, ये रहने वाला है। ये शरीर इतने दिखते हैं, पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, तो नहीं में जा रहे नहीं है ये। और परमात्मा है, वो है ही है, उसमें नहीं होता ही नहीं। कहते हैं कि हम एक बात को जानते हैं, संसार नहीं रहे बना परमात्मा है इसका पता नहीं। एक बात जान लो, ये नहीं है, पहले नहीं था, अगर नहीं रहेगा और अभी नहीं मैं जा रहा है, ये नहीं है। एक बात पर दृढ़ जाओ, दूसरी बात आपसे आप आ जाएगी। कितने इतना ही विचार है, एकदम सच्ची बात है, इसमें किसी की कोई शंका नहीं हो सकती। ये इतने शरीर है आज 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं आएंगे, और वर्तमान में प्रतीक क्षण बदलता है। माँ के जन्म जो छोटे से थे और छोटे हो गए तो बड़े हो गए, बड़े हो गए घट गए, घट करके मर गए। अभाव ही अभाव, अभाव ही अभाव, अभाव ही अभाव। अब किसकी कामना करे और किससे ममता करे बताओ। ना ममता ठहरती है, ना कामना ठहरती है, ममता किस्म कर रही, ठहर चीज है ही नहीं, हरदम जा रही है, हरदम प्रत्येक क्षण बदल रही है। तो अभाव में जा रही है, पहले अभाव था, फिर से अभाव रहेगा और अभी अभाव में जा रही है, सिवाय अभाव की और कुछ नहीं है। इस एक बात के ऊपर डट जाओ, दिन रात इस बात पर ही नहीं था और नहीं रहेगा और नहीं मैं जा रहा है, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो भाई, शंका इसमें है नहीं। 100 वर्ष पहले इसे नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे और अभी बीच में भी प्रतिक्रमण जा रहे हैं। जितनी उम्र आई है उतनी ये चलते गए, जितनी उम्र आ गई उतने सब मर गए। जन्मे थे उस वर्ष में कितने वर्ष के थे उसमें जितने वर्ष आ गए ना उतने घट गए, और घट गए नहीं घट रहे हैं। आकर आप बैठे, मैं आकर बैठा, उतने अब नहीं है, उतने अब नहीं है, इतने कम हो गए। तो कम हो रहा, सब संसार मात कम हो रहा है। ये वृक्ष, ये पहाड़, ये नदी, सरोवर, ये समुद्र, ये चंद्रमा, ये सूर्य और ये तारा, ये नक्षत्र घट रहे हैं, एकदम साफ हो जाए तो नहीं रहा, नहीं रहा है। वो नहीं को देखने वाला है, वो रहेगा। अभी जानो न जानो कोई परवाह नहीं, एक बात को जान ले कि नहीं था और नहीं रहेगा। इस बात को मनन कर ले, और शंका हो पूछ ले, जो ही शंका हो, जैसी शंका हो पूछ ले, और नहीं कोई देखो नहीं है। सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देखिए है, सो दिख रहा है वो दिखता रहे, दिखता सब को ज्यादा सुहाना, सब सर्व पूर्णता आ गई। से पूर्णता इस नहीं में कितना है आप वर्णन करो तो उम्र बीत जाएगी, वर्णन नहीं होगा। इतना है नहीं, सब नहीं, नहीं के अंतर्गत, और है वो अपार ही अपार ही अनंत अनंत अनंत अपार अपार अनंत अनंत असीम असीम। शरीर है के जरायुज है कि अंडज है कि उद्भज है कि श्वेतज है, चार रूप है, चार रूप। कई जर जर पैदा होती है और जर सर्व जर होता है, जर से कई अंडा पैदा होकर अंडा फूट कर निकलते हैं, वे अंडज कहते हैं। के ऊपर को भेद करके याद करते दृश्य है, और उसमें श्वेत जो पसीने से पैदा होता है, समय अधिक अधिक चार प्रकार है, चार प्रकार ही पानी है। अगर देखा तो कई जल में रहने वाले हैं, कई थल में रहने वाले हैं, कई आकाश उड़ने वाले हैं। इसके सिवाय कई देवता है, कई भूत है, कई प्रेत है, कई पिशाच है, कई गुजर है, कई कई है। ये भी पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी जा रहे हैं। इसका वर्णन कर तो करते ही जाओ, वर्तमान अंत नहीं आएगा। केवल उत्पन्न और विनाश होने वाले, उत्पत्ति और विनाश है, उत्पत्ति विनाश। जैसे बालक अपना नष्ट हो गया, जवानी बना आ गया, जवानी में नष्ट नहीं बूढ़ा बना आ गया, ऐसे हरदम पैर छोड़ जीती जीती जीत अवस्था हिमावस्था अवस्था बदल दी। तो उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट होने वाले रहने वाले है ही नहीं, और उत्पन्न नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट ही होना, नष्ट हो रहे, नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट। सब जितना संसार है सब का भाव, और है वो परमात्मा है का है ही रहेगा है। सुबह भी है, शाम को भी है, दोपहर में भी है, रात्रि में है, दिन में है, वैदव है, वर्ष में भी है, भी है, है, है। क्या पता है? तो ये जो पता है आपको दिखता है कि उत्पत्ति और विनाश है, ये जानने वाला है वो है, ये जानने में आने वाला ये नहीं है, वो जानने वाला वो है। जानने वाला क्या है कि नहीं है, जानने वाला क्या कि नहीं है, और मानने वाला क्या है कि परमात्मा है, उसको जान नहीं सकते, मान सकते हैं। मानने पर प्रत्यक्ष हो जाएगा, और ये संसार जाने वाला है, केवल जाने वाला है, ऐसा मिट जाएगा सब। ये शहर और बेकाबर, ये जंगल, ये सब मिट जाएगा। कई जगह शहर बन गया, कई जगह शहर का उदय हो गया। ये बनता बिगड़ता बनता बिगड़ता बनता बिगड़ता बनता बिगड़ता शरण चल रही है परंपरा पर, अभाव अभाव अभाव अभाव अभाव, और वो परमात्मा का भाव है जो बैठो। परमात्मा है और संसार नहीं है, ये इस तत्व है इसका। संसार नहीं है, वो परमात्मा है। नहीं को देखते हैं तो है दिखता नहीं, है दिखा तो नहीं दिखता, दिखा नहीं। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव भगवान है, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। असली जानने वाला वही है। जब इसको जान गया कैसे परमात्मा ही है, ये बदलना ही बदलना स्वरूप है, और न बदलना ही वो स्वरूप है, नहीं बदलना कभी, एक परमात्मा ही है। नारायण नारायण।